Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttakin. Bugün Allah nasip ederse Maide suresinin 32. ayetinden 34. ayete kadar okuyacağız. Ve toplumsal düzeni ihlal suçu ve cezası konusuyla ilgili bugün genel bir giriş yapmış olacağız Allah nasip ederse. Geçen hafta biliyorsunuz şey okuduk, Habil Kabil meselesini. 32. ayet onunla bağlantılı. Onu çok kısa tekrar hatırlatırsak Allah-u Teala şöyle diyor. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنَيْ آدَمْ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Onlara derli toplu olarak Adem'in iki oğlunun hikayesini anlat. İkisi de bir kurban. Allah yolunda kurban verdiler. Yani kurban bağışladılar diyelim. Şimdi bizde kurban kelimesi sadece bir hayvan kesimi olarak anlaşılır. Ama Arapçada hayvan kesimi de dahil Allah rızası için yapılan her türlü hayır ve hasenat anlaşılır. Onlardan birisinden kabul edildi, birisinden edilmedi. Geçen hafta ilgili ayetleri okumuştuk. Kurbanın kabul edildiğinin işareti olarak gökten bir ateş iniyor ve onu yakıyor. Gale le'aktülennek. Ha, şimdi evet dedi ki o şey kabul edilmeyen kardeş dedi ki öbür kardeşe ben kesinlikle seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah müttakilerden kabul eder. Sen demek ki sen Allah'a karşı yanlış davranışlar içerisindesin. Le'in besatte ileyye yedeke li taktüleni mâ ene yubâsitin yediye ileyke li aktülek. Sen beni öldürmek için bana elini uzatsan ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. İnni ahafullah rabbel alemin. Ben varlıkların sahibi Allah'tan korkuyorum. İnni uridu en tebu bi ismi ve ismik fetekune min ashabinnar. Ben isterim ki benim günahımda senin günahında üstlenesin ve cehennemliklerden olasın. Ve zelke cezaul zalimi. Bu zalimlerin cezası. Fetavvaat lehu nefsuhu katle ahihi. İşte nefsi kardeşini öldürmeyi kendisine hoş gösterdi. Yani kardeşini öldürmek kendi öldürmeye istekli oldu. Fekatelehu ve öldürdü. Feasbaha minel hasin ve kaybedenlerden oldu. Sonra febaatallahu guraben yeb'atü fil ard. Allah bir karga gönderdi. Toprağı eşeliyor. Yuriyehu keyfe yuvari sev'ete ahihi. Kardeşinin şeyini cesedini nasıl toprağa gömecek onu göstermek için. Yani bir karga öğretmen oluyor. Demek ki yeryüzünde ilk ölen kişi o. Nasıl öldürüldüğünü, nasıl gömüleceğini bilmiyor. Gâle yâ veylete a'cestu en ekûne mithle hâzel gurâb. Dedi ki ya yazık bana dedi. Şu karga kadar da mı olamadım? Fe uvâriye sev'etâhî. Kardeşimin cesedini toprağa gömmek için o kadar da mı olamadım dedi. فَاسْبَحَ مِنَ النَّادِمِ ve yaptığına pişman olanlardan oldu. Yani demek ki Allah-u Teala ona tevbeyi de nasip etmiş. Şimdi işte bugünkü dersimizle ilgili olarak 32. ayete geldik. Allah-u Teala diyor ki مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكِ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ İşte bundan dolayı, yani bu Adem'in iki oğlundan birinin diğerini öldürmesi, İsrail oğullarına şunu yazdık. اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَفَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bir kişi bir başka kişiyi öldürdüğü kişiye karşılık, yani işlediği suçun cezası olarak öldürmez ya da yeryüzünde çıkardığı bir fesat karşılığı öldürmezse sanki tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Yani Adem'in iki oğlundan birisi diğerini sebepsiz yere öldürdü. İnsanın değerini bilmeyen, bir kişiyi öldürebileceğini düşünen için bütün insanlık aynıdır. Herkesi öldürebilir. Yani birinin diğerinden farkı yoktur onun için. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا Kim onu şey yaparsa, yaşatırsa, yani bir kişinin hayatta kalması için, yaşaması için gereken desteği kim verirse فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا Sanki tüm insanlığı yaşatmış gibi olur. Yani çünkü herkes onun gibi bir insandır. Elinden geleni yaparak bir kişinin yaşatmaya çalışan bütün insanlığı yaşatmış gibi olur. Sebepsiz yere bir kişiyi öldüren için tüm insanlar aynı olduğundan dolayı hepsini öldürmüş gibi olur. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ Elçilerimiz onlara açık belgelerle geldiler. ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ Sonra onların çoğu بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ Yani elçiler geliyor, o belgeleri gösteriyor. Gene onlar şey yapıyorlar. Aşırılıklar yapıyorlar. Yanlış davranışlar içerisine giriyorlar. Şimdi bu ayette Allahü Teala iki şey, yani bir kimsenin öldürülmesinin iki sebebini ortaya koydu. Ölüm iki şekilde olabilir. Bir adamı öldürmesine karşılıktır. Çünkü biliyorsunuz çok sayıda ayet var. Allahü Teala diyor ki: "Fein aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih." Bu İsra'dan önceki neydi? Nahl suresinin 126. ayeti olacak. فَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَقِبُوا مِثْلِ مَا وُقِبْتُمْ بِهِ Yani birisine ceza verecekseniz, onun size verdiği zararın dengiyle ceza verin. Dolayısıyla bir adamı öldürdüyse, onun dengi kendisinde öldürülmesidir. Tabi affedilebilir de. وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ diyor. Sabrederseniz, affederseniz o daha hayırlıdır diyor. Şimdi kişi kendine karşı işlenmiş ya da bir yakınına karşı işlenmiş bir suçu affedebilir, etmeyebilir de, ama etmez de öldürülmesi için ısrarcı olursa bundan dolayı herhangi bir günah olmaz. Peki bu bir. Adam öldürmenin ikinci meşru yolu var. O da yeryüzüne fesat çıkarmak. Bu ne demek? Fesat ne demek? Yeryüzüne fesat çıkarma nasıl oluyor? Hangi durumlarda fesat çıkaran kişi ölümü hak eder? Yeryüzü de ne demek oluyor? Tüm dünya mı yoksa bulunduğu yer mi? Şimdi bakın, bir kişiyi öldüren tüm dünyada insanlığı öldürmüş gibi oluyorsa, herhangi bir noktada fesat çıkaran da onun için fark etmez. Bütün dünyada da yapabilir o. Fırsat bulsa, değil mi? Şimdi o ayetlere bakacağız. Şimdi bu, yani baktığımız zaman ayete bu anlaşılıyor zaten. Şimdi okuduğumuz ayetten. Şimdi ondan sonraki ayet şu. Allahü Teala diyor ki: "Peki fesat çıkaranların öldürülmesi ne demek oluyor?" Diyor ki: "İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'âvne fil ardı fesâde." Allah'la, yani onun Resulü'yle, yani onun kitabıyla savaşan, yeryüzünde fesat çıkararak. Şimdi o fesadı ayrıntılı bir şekilde anlatmaya anlatıyor Allahü Teala burada. Diyor ki Allah ve Resulü ile, buradaki Resul Allah'ın kitabı, çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Mesajı taşıyan Kur'an-ı Kerim'dir. Hani sık sık söylemekte fayda var. Çünkü maalesef bu sadece Türklerin değil, tüm Müslümanların zihninden silinmiş bir gerçek. O da Resul kelimesinin birinci anlamının Allah'ın gönderdiği kitap, ikinci anlamın da o kitabı getiren kişi olduğunu sözlüklerde görüyoruz. Zaten bu kitap olmazsa, bir kişinin Allah'ın Resulü olması da mümkün değil. Dolayısıyla esas, asıl olan bu. Resul vefat eder ama, yani bu kitabı getiren vefat eder ama kitabın kendisine bir şey olmaz. Bu iyice zihinlere yerleşmesi için her fırsata tekrarlamak gerekiyor. Yani çünkü ne bizde, ne İslam şeyde, İslam ülkelerinin herhangi birinde, ne de şu işte gördüğünüz bu kitaplarda, kütüphaneleri dolduran kitaplarda, eğer sözlükler olmasa bu anlamı herhangi birisi vermiyor. Ama bu anlamı vermediğiniz zaman da mesela anlaşılmıyor. Çünkü Allah'ın Resulü vefat etmiştir. Allah'a ve Resulüne karşı savaş. Allah'a karşı savaş nasıl olur dediğin zaman da cevabı kalmaz. Yani ben Allah'la görüşmüyorum ki ne bileyim nasıl bir şey olduğunu. Dolayısıyla Allah'ın bizden ne istediğini bildiren bu kitaptır. O zaman Allah'a, yani onun kitabına karşı savaşa. Şimdi bunların diyor ama yeryüzünde, yani bulunduğu yerde fesat peşinde koşarak. Fesat ne demek? Yani dengeyi bozma demektir. Orada denge, tabiatın dengesini bozmak da fesattır. İnsanların dengesini bozmak da fesattır. İnsanların vücuduna verilecek zarar da fesattır. İnsanların mallarına verilecek zarar da fesattır. Şimdi bunların cezası neymiş? En yukattelu, öldürülmeleri. Az önce dedi ya, fesadın dışında bir adam bir adamı öldürür ya da fesatla öldürülür. Onun dışında öldürme yok. Öldürülmeleri. Ondan sonra ev tusallebu, asılmaları. Ev yusallebu, evet. Ev yusallebu, asılmaları. Manayı doğru veriyorum da kelime yanlış. Ev tukatta'a eydihim ve arculu min hilafin, ya da el ve ayaklarının çapraz vari kesilmesi. Ev yunfev minel art, ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Şimdi buradan bu ayeti bitirelim de ondan sonra üzerinde duralım. ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bu onlar için bu dünyada itibar kaybıdır. Bir rezilliktir. Ama ahirette de büyük bir azapları vardır. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Onları ele geçirmeden önce tevbe etmiş olurlarsa bilin ki Allah gafur ve rahimdir. Peki o zaman burada ne oluyor? Şimdi burada o ayetleri topluca değerlendirme mecburiyeti var. Aksi takdirde doğru anlamamız mümkün olmaz. Onun için bugün genel bir özet, genel bir giriş yapacağız dedik ya. Yani Kur'an'ı Kur'an'la anlama metoduna göre biz bu ayeti nasıl anlayacağız? Öldürülmeleri ne demek? Öldürülmeleri ne demek diye sorduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ki işte harp ne demek? Savaş, değil mi? Harp kaç şekilde olur? Mesela bugün Türkiye'de savaş var. İşte birisi şeyle savaşıyor. Mesela Türkiye, Suriye'de bir takım güçlerle savaşıyor. Türkiye'ye oralardan girip bir takım düzeni bozan, insanların huzurunu kaçıran, malına canına zarar veren, bazı insanları öldürme, işte soygun, ne bileyim, şu bu şeklinde bir savaş. Şimdi bunların hepsi savaş. Hani bugün birisine terör deniyor, birisine savaş deniyor, denebilir ama Kur'an-ı Kerim açısından bunların hepsi harp sayılıyor. Peki bunların hangisinde, mesela bir de dün haberlerde vardı, adamın birisi kendisine polis süsü vererek eve girmiş, yaşlı karı kocanın parasını ve ziynetlerini almış gitmiş. Bu da bir fesat. Sistemi bozan bir şey. Şimdi burada Kur'an bütünlüğü içerisinde olaya bakarsak, mesela birincisinde en yukatteru dedi, öldürülmeleri. Öldürülmelerinin ayetlerinden bir tanesi mesela şey, Bakara suresi 190. ayet. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda savaşın, sizinle savaşanlarla. Şimdi savaş yerine geliyorlar adamlar, mesela sesli ordu çıkarıyorlar, karşınıza bir ordu ile geliyor, siz de onunla savaşacaksınız. Ama ne yapacaksın? وَلَا تَعْتَدُوا aşırıya gitmeyeceksin. Biz de savaşmak için gelenleri assak, aşırıya gitmiş olur muyuz? Yoksa sadece öldürebilir miyiz? وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ Yani size ordu gönderen kişileri savaşta nerede bulursanız öldürün. Çünkü ordu olarak gelmiş ya, çünkü o seni nerede bulursa öldürecek. Sen de onu öldürürsün. Şimdi burada düşünebilirsiniz. Tamam, o adamlar savaşa geldi ama niye öldürmesek olmaz mı diye aklınıza geçebilir. Bu savaşın doğurduğu fitne, yani savaşın açtığı sosyal yangın, o psikolojik yangın, adam öldürmeden daha kötüdür. Öyleyse burada öldürebilirsiniz. Nerede öldürürsünüz? Savaş sırasında öldürürsünüz. Yani burada savaş geldiler, savaştılar, o anda verilen ceza veriliyor. Yoksa siz savaş suçu işlemiştiniz, gelin bakalım esirler, biz sizi öldüreceğiz diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki siz asacağız da diyemezsiniz. Burada öldürme ruhsatı ne zaman? Sıcak çatışma sırasında. O da bir fesat mıdır? Tabii ki fesattır. Nemil suresi 34. Diyor ki Belkıs, Süleyman Aleyhisselam'ın şeyi ona ulaştığı zaman mektubu, İnnel muluke izâ dehalû qaryeten efsedûhâ. Melikler bir yerleşim yerine girdikleri zaman tüm düzeni bozarlar. Yani savaş öyle. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'nin önceki düzeninden bir şey kaldı mı? Yok. Önceki düzeni bozuyorlar. Çok iyi niyetli de olsan bozarsın ya. O çünkü o düzenden memnun olsan gidip savaşmazdın. Ve cealu izzete ehliha ezille. En üst seviyede olanı en az seviyeye düşürürler, alt üst ederler. Ve kederke yefalun böyle yaparlar. Şimdi düşman karşınıza çıkıyor ve sizinle savaşıyor. Siz ona karşı ordu çıkarıyorsunuz. Onun için Allah-u Teala bu tür şeyler için hazırlıklı olmayı bize emrediyor. Bu da Enfal suresi 60. ayet miydi? وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعَةٌ مِّنْ كُوَّةٍ Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kuvveti hazırlayın. Tekrar şeye dönüyoruz. Maide suresinin 33. ayetine. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Şimdi bunlar mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle savaşmaya gelen Bedir, Uhud ve Hendek'teki düşman tarafın asıl rahatsız olduğu şey Allah'ın kitabının yayılmasıydı. Sen değil de şunu öldüreyim diyemez. Çünkü adam seni öldürmeye geliyor. Sen eğer ondan daha çabuk davranmasan sen canını kaybedersin. Ondan sonra Allahü Teala diyor ki innema cezaullezine yuharibun Allah ve Resul ve yes'avne fil ardi fesada. Ve yes'avne fil ardi fesada, bu fesadın bir başka şekli de var. Yani bakıyorsunuz ki adamlar sizin karşınıza savaşçı olarak çıkmıyorlar. Böyle gece baskınları, gündüz baskınlarıyla ortalığı karıştırıyorlar. Yani şeyde bulunduğunuz yerde insanların can ve mal güvenliğini ortadan kaldırıyorlar. Yani savaşta gidersiniz, savaşırsınız, kazanırsınız ya da kaybedersiniz ama geriye döndüğünüz zaman hiç olmasa yine huzur içerisinde yaşadığınız bir bölgeniz olur. Fakat işte evlere baskınlar, işte mal ve can güvenliğinin ortadan kaldırılması, eşkıyalık olayları, mesela yolların kesilmesi, insanların bir yere gidip gelmelerinin, malın ulaşımının engellenmesi de ayrıca bir fesattır. Mesela şimdi siz işte bir ara Rusya ile Türkiye'nin arası bozulmuştu, hatırlarsınız. Buradan oraya, oradan buraya mal ve hizmet naklinde ciddi problemler çıktığı için nice firma ne yaptı? Battı gitti. Bundan bütün Türkiye zarar gördü mü? Rusya da zarar gördü. İşte bu bir fesat oluşuyor. Tamam, bunlar iki ayrı devlet olduğu için daha işte bugün de mesela işte aynı şey Amerika ile yaşanıyor. Fakat bunlar iki ayrı devlet olduğu için burada yapılacak bir şey yok hukuki olarak. Ama yani ortaya çıkan sıkıntılı sonuçlar açısından değerlendirmemişsin diyorum ama şehir içerisindeki sıkıntıları da Allahü Teala fesat sayıyor mu? Mesela evlere baskın, birisinin malına, canına dokunulması. Şimdi bakıyoruz ki yine Neml suresinde şeyde Salih Aleyhisselam'la ilgili değil mi? Evet. Salih Aleyhisselam'la ilgili olarak Neml suresinin 48 ve 49. ayetleri. Şimdi ve kâne fil medîneti tis'atü rahd yufsidûne fil ard ve lâ yuslihûn. O şehirde yani 9 kişilik bir çete var. Bunlar orada fesat çıkarıyorlar. Yani şimdi buna biz bugün terör diyoruz değil mi? Böyle bir ne deniyor? Örgütlü suç. Terör suçu deniyor bugün. Yani iyilik, böyle düzenin kurulması peşine koşmuyorlar. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ. Onlar Allah adına birbirlerine yemin ettiler karşılıklı. Oturdu, yemin ettiler. Salih Aleyhisselam'a karşı diyorlar ki لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ. Gece gideceğiz, Salih'i de ailesini de öldüreceğiz. Bak buna da Allah fesat dedi. Şimdi bunlar şehir içerisinde. Ani baskın, hani savaşa geldiği zaman sen de karşısına çıkıyorsun ama burada hiç beklemediğin bir anda bir şeyler oluyor. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِّيِّهِ. Sonra bunun yakınlarına deriz ki, Salih'in yakınlarına deriz ki, مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ. Vallahi biz hiç haberimiz yok. Hiç bilmiyoruz. Yani nasıl oldu bu iş haberimiz yok deriz. بَيْنَا لَسَادِكُونَ. Biz doğru söylüyoruz, yalan söylemiyoruz. Şimdi hem şey yapıyorlar, hem kendi kimliklerini gizliyorlar. İşte burada bakarsınız ki yani şöyle vatandaş her gün beraber olduğunuz kişi bir ara kayboluyor. Hiç bilmiyorsunuz. Gitmiyor ki diyor bir yerde bir ortalığı karıştıran, insanları öldüren, işte malına canına zarar veren bir eylemde bulunup geliyor. Sen ondan şüphelendiğin zaman da yemin ediyor, ya benim öyle bir şeyle alakam olur mu diyor. İşte bunlar da fesat. İşte bunlar yakalandığı zaman sadece öldürülmezler. Aynı zamanda asılırlar. İbret alem için herkes görsün bunları. Herkes görsün de bir daha kimse böyle bir şeye teşebbüs etmez. Toplumun geneline karşı düzenlenen bir savaş var. İşte bugünkü ihtilallerin, darbe teşebbüslerinin meydana getirdiği şeyler. Adamlar bakıyorsunuz ki hiç beklemediğiniz bir anda bir örgütlü bir halde, işte bir takım güçlü olan kesimler ülkeye hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Orada o hakimiyetle kendileri hakim olmak ve oradaki bütün düşmanlarını da alt etmek istiyorlar ve burada düşmanlar meselesi de değil. Yani hakimiyet bize geçsin diyorlar. Şimdi muhalefet son derece tabii bir şeydir. Yani biz insan olarak muhalif yapıda yaratılmışızdır. Hepimizde muhalefet vardır. Yani muhalif yapıda olmayan bir tek insan yoktur. Ama muhalefet iki şekilde yapılır. Birisi o işin hukuki şeyi içerisinde yapılır. Zemini içerisinde yapılır. Yani kimsenin malına, canına dokunmazsın. Ama muhalefet yaparsın. Burada da iki türlü olur. Yaptığın yanlış olur. Allah'a karşı günah işlemiş olursun. Buna da fesat deniyor. Suçu sadece Cenab-ı Hakk'a karşı işlemiş olur. Ama bir başkasında da yaptığın doğru olur. Fakat insanlar bunu fesat olarak değerlendirebilirler. Çünkü kendi düzenlerinin bozulmasından rahatsız oldukları için ona da fesat diyebilirler. Şimdi burada birincisi, yani can ve mal güvenliğine dokunmaksızın işte propaganda yapmak, muhalefet. Ne bileyim yani işte buna bugün fikir özgürlüğü deniyor. Her türlü şey yapabilir adam. Allah'ın ayetlerini sağa sola çekebilir. Çeşitli propagandalar yapabilir. Ama can ve mala dokunmadığı sürece onunla yapılacak mücadele bir fikir mücadelesi düzeyinde kalır. Mesela Bakara suresinin 30. ayetinden burada başlamak lazım. Allahü Teala biliyorsunuz yani şeyde bu çok çok okuduğumuz ayetlerdendir. Diyor ki işte Estağfirullah ve izgâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir muhalif varlık oluşturuyorum dediği zaman meleklere, قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَى. Ya Rabbi sen orada fesat çıkaracak. Yani oradaki senin kurduğun düzeni bozacak. Çünkü muhalif yaptı ya. Önce ilk muhalefeti Allah'a karşı yapar. Sonra birbirlerine karşı yaparlar. Kan dökecek, birbirlerini öldürecek. Birilerini mi oluşturuyorsun diyorlar. وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Tamam biz sana boyun eğiyoruz çünkü yaptığın her şeyi güzel yaparsın ve senden dolayı o yaratacağın varlığı temiz sayarız. Gâle inni âlemu mâ lâ te'alemun. Allah-u Teala diyor ki tamam bu olmayacak değil, olacak. İşte bugün bakıyorsunuz ki gerçekten bir fesat, adam öldürme, mala tecavüz, cana tecavüz, her şey olabiliyor. Yaralamadır, şudur budur. Bu olmayacak demiyor. Ama sizin bilmediğiniz taraf var. İşte bilmedikleri taraf da Adem Aleyhisselam'a bütün eşyanın isimlerini öğretiyor. Yani bilgi. İşte bugün mesela insanların arasında bir hukuk düzeni vardır. Bu hukuk düzeni tabii bir hukuk olmak zorundadır. O hukuk düzenine göre işleri yürütürler. Tamam. O zaman muhalefet bu hukuk içerisinde olursa herhangi problem yok. Yani hukuk içerisinde demek ne demek? Karşı tarafın mal güvenliği, can güvenliği aleyhine yapmadığı zaman her türlü muhalefeti yapabilir demektir. Peki Allah'a karşı işlenmiş suçlarsa ne olacak? Mesela Ra'd suresinin 12. sure miydi? 13. 13. sure 25. ayette Allahü Teala şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاقِهِ Allah'a kesin söz verdikten sonra o sözünü bozanlar. Şöyle hepiniz kendinize bir bakın. Zaman zaman Cenab-ı Hakk'a söz vermiyor musunuz? Ya da sık sık, ya Rabbi işte ben sana karşı şöyle yapacağım, böyle yapacağım, görevlerimi tam yerine getireceğim diye söz vermiyor muyuz? Yani sadece Allah'la konuşuyoruz. Yanımızda hiç kimse yok. Bunu dünyada herkes yapar. Allah bu sözü verdikten sonra ne yapıyor? Bozuyor. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلْ Allah-u Teala'nın işte bağ kurulmasını emrettiği bağı kesiyor. Mesela Allah-u Teala sürekli benimle aranıza başka bir şey sokuşturmayın diyor. Allah'la ilişkileri kesiyor. Araya başkasını koyuyor. Hani mesela siz çok can ciğer dostunuzla bazen yolda rastlarsınız. Bakarsınız ki sizi gördü, kafayı çevirdi. Ne dersiniz? Hayırdır? Başka dostlar buldun galiba dersiniz, değil mi? Beni unuttun. Şimdi bakıyorsunuz ki Allah'a kesin söz vermiş bir adama, Allah'ın ayetini okuyorsun, o sana göre diyor, kafayı çeviriyor. Hani sen Müslüman değil misin? Tabii ki. Allah'ın sözü değil, Allah'tan daha çok değer verdiği, araya koyduğu, efendim bu da işte çok büyük bir alimdir, çok iyidir, çok güzeldir falan filan. Güzel de ne oluyor yani? Sen Allah'tan daha çok değer veriyorsun buna. İlişkiyi koparıyorsun. En büyük günah bu. Ondan sonra diyor ki ulaike, peki bunların cezası ne? Allah'la ilişkileri kesiyor. Ondan sonra Allah'a söz verdikten sonra verdiği sözden cayıyor. Mesela kendi kendine söz veriyor. Ya Rabbi sana söz, bir daha sigara içmeyeceğim. Ya Rabbi sana söz, bir daha ağzıma içki vurmayacağım. Ya Rabbi sana söz, bir daha gayrimeşru bir iş yapmayacağım. Bakıyorsunuz hemen ilk fırsatta yapmış. Yine tevbe ederim diyor. Evet, şimdi bunların cezası neymiş? Ulaike lehumul la'ne. Mesela siz şöyle kendi kendinize bakın. Baktınız ki sizi gördü, başka dostlar bulmuş. Sizin yüzünüze bakmıyor. Ne yaparsınız ona? He? Olmaz olsun böyle. İstemiyor. Tamam, ben de senin yüzüne bakmıyorum dersin. İşte bu dışlama, değil mi? İşte lanet budur. Allah da onu dışlar rahmetinden. İblis Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmayınca Allah ne yaptı? Onu dışladı. Hadi git buradan. İşte Allah da dışlar. Şimdi şu bizim vücudumuza Allah'ın koyduğu kanunlar aslında Kur'an-ı Kerim'deki kanunlardır. Seni ikinci sıraya koyan bir dostunu nasıl dışlıyorsan Allah da kendisini ikinci sıraya koyan öyle dışlar. Yani oraya bakarak bunu çok rahat anlayabilirsin yani. Dolayısıyla herkes yaptığı yanlışın farkındadır. Bunun cezası lanet ve lehum su'uddar, kötü yurt onlarındır. Yani adam öldürmeyen, mala cana dokunmadan yanlış işler yapan, Allah'ın fesat diye nitelendirdiği işler yapanın cezası neymiş? Allah'ın dışlaması ve ahiretteki cezası. Bu dünyada cezası yok. İşte bundan dolayı Allahü Teala ne diyor? La ikrahe fiddin diyor, değil mi? Dinde zorlamanın hiçbir çeşidi olmaz. Adamı ne namaza zorlayabilirsin? ne oruca ne şuna ne buna. Yani kabul ederse etsin. İmana da zorlayamazsın. Zaten yapacaksa Allah rızası için yapacak. Senin için yaparsa o zaman zaten o iman da olmaz, ibadet de olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet, şimdi bir de şey var. Mesela bu darbe teşebbüsleri var. Ha, burada bir şey daha söyleyeyim de o eksik kalmasın. Şimdi mesela Türkiye'deyiz. Burada Kur'an-ı Kerim anlatıyoruz. Geleneksel yapı tümüyle bozuluyor, değil mi? Mesela eskiden şeylere, mezheplere laf dokunulmazdı. Şimdi mezhepleri insanlar hep dışlamaya başladılar. Tarikatlar, cemaatler çok önemli sayılırdı. Hep dışlanmaya başlandı. Şimdi bu, o mezheplerden menfaat sağlayan, o tarikatlardan, cemaatlerden menfaat sağlayanları ciddi anlamda rahatsız eden bir davranış değil mi? Peki, onların hepsi de Kur'an'a inandığını söylüyorlar. Ve yapılanın da doğru olduğunu biliyorlar. Mesela Türkiye Cumhuriyeti, laik Türkiye Cumhuriyeti'nde şu yaptığımız ders suç sayılabiliyor mu? Yok. Dünyanın hiçbir yerinde suç sayılamaz. Hiçbir ortamda suç sayılamaz. Bunu hiç kimse suç sayamaz. Çok rahatsız olur ama suç sayamaz. Neden? Şimdi bunun örneğini size şey yapalım. Bu şeyin 14. ayeti Enbiya suresinin şeyle ilgili hani ve cehadu biha ve seykanete enfusun. Nemil suresi miydi? Ha? Şey Firavun ve hanedanı Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın getirdiği ayetler karşısında niye karşı çıktılar? Zulmen ve uluvva, değil mi? Yani bir yanlışı yapıyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu biliyorlar. Ama üstünlük bizde kalsın. Ya tamam kardeşim. Mesela işte biz namaz vakitlerini bütün ayrıntılarıyla ortaya koyduğumuz halde Diyanet hiçbir ne bir ayet ne bir hadis ne bir mezhep görüşü herhangi bir şey ortaya koymadan ne yaptı? Karşı çıktı. Hepsi de gayet iyi biliyor ki bunlar doğru. İşte şeyden İçişleri Bakanlığı'ndan bir dostumuz diyor ki bir istihbarat yaptık. Baktık Diyanet'te %80'den fazlası bunun doğruluğunu kabul ediyor. Peki Diyanet niye kabul etmiyor? Yanlış bir yola giriyor ama efendim biz Diyanetiz. Olur mu? Diyor işte. Ve bunu suç sayabiliyorlar mı? İşte aynı şekilde bakın. Firavun'un Musa Aleyhisselam'a karşı tavrına bak. Mümin Suresi 26. ayet. Firavun'un sözüne bakın. Ve kâle firavunu zerûni aktul Musa. Diyor ki bırakın da Musa'yı öldüreyim. Ya sen öldürmek istesen kim karşı çıkabilir? Çünkü yaptığının doğru olduğunda şüphesi yok. Onun için onun vicdanı böyle bir şeyi kabul etmiyor, engelliyor. Ama arkasından söylediği ne? Bel yadu rabbehu, Rabbini çağırsın bakalım. Allah'a meydan okuyor. Ama yanlış yaptığını biliyor. Arkasında ne diyor? İnni akhafu en yubeddile dinekum. Korkarım bu Musa sizin dininizi bozar. Bugün size ayetler okuduğumuz zaman karşı taraf ne diyor? Benim akidemi bozma diyor, değil mi? Benim dinimi bozma diyor, değil mi? İnancımı bozma diyor. İşte Firavun da aynı şeyi söylüyor. Peki orada kalmıyor. Ve en yuzhira fil ardil fesat. Ev en yuzhira fil ardil fesat. Ya da ya dininizi bozar ya da bu topraklarda bir düzen değişikliği meydana getirir. Yani fesat meydana getirir. Niye fesat meydana getiriyor? Çünkü insanlar Musa Aleyhisselam'a inanırlarsa artık şeyi Firavun'u başlarında tutarlar mı? Sistem değişikliği olur. O da onun asla hesabına gelmiyor. Hesabına gelmiyor ama bak Firavun ne yapıyor? Musa'ya bir şey yapamıyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Mekke'nin kurulu düzenine göre suçlu sayılabilmiş miydi? Hatırlıyor musun? Sayılamadı. Suçlu sayamadıkla, eğer bir suçlu sayabilselerdi çok rahatlıkla cezalandırırlardı. Suçlu sayamadıkları için Darun Nedve'de toplandılar. Bütün kabilelerin ittifakıyla öldürülmesine karar verdiler. Her kabileden birer kişiyi gönderdiler ki suçu ortaklaşa yapmış olsunlar. O sırada Cenab-ı Hak onu oradan kurtardı. Adamlar bile bile suç işliyor. Bunun manası şudur. Siz bir yerde Kur'an-ı Kerim'i doğru dürüst anlatırsanız elbette ki bundan tüm sistem rahatsız olacaktır. Çünkü işin değişmesinden korkacak. Ama orada hiç kimse sizi suçlu sayamaz. Hiç kimse sizi suçlu sayamaz. Yapınızın doğru olduğunu bilir. Evet. Şimdi son olarak da Allah'ın düzenine karşı savaş var. Yani Kur'an-ı Kerim'de iki tane yuharibunallaha şey bir dakika. Harp minallah yuharibunallaha ve rasulehu var. Bir de bir harbin minallahi ve rasulihi var. Yani Allah'a ve Resulüne karşı savaş var. Bir de Allah ve Resulü tarafından açılmış olan savaş var. Allah ve Resulü tarafından açılmış savaş. Ne oldu? O da faizciliktir. Bak faiz insanları köleleştirir. Çevrenizde kredi almış olanların ne hale girdiğini görüyorsunuzdur. Burada bu işi iyice yaşamış bir arkadaşımız var. Kurtulduktan sonra ne hale geldiğini biliyor, değil mi? Kredi alan arkadaşlarınıza bakın, cinnet geçirirler. Onun için son zamanlarda intihar eylemleri, adam öldürmeler, en yakınlarını öldürmeler çok arttı. Çünkü adam her şeyini kaybetmekle kalmıyor, olmayanlar da isteniyor. Artık daha yaşama imkanı ortadan kalkıyor. İşte bu mala, çünkü bir insan mal olmadan yaşayamaz ki. Yani yiyeceğin lazım, içeceğin lazım, bakmakla sorumlu olduğun kişiler var, şunlar bunlar. Faizci seni hiç dinlemez. Hiç onun umurunda bile değil. Onun için bakın, Afrika'yı sürekli sömüren Avrupa ve Amerika, onları açlığa terk ediyor. Kendilerinin çöpe attıkları yiyecekleri oraya gönderseler, hiç kimse aç kalmaz. İşte bu faizci sistem böyle. Belli grupları aşırı derecede zenginleştirir, geniş kitleleri fakirleştirir, köleleştirir. Yani buna şöyle bir örnek veriyorduk, biliyorsunuz. Para damarlarda dolaşan kan gibidir. bağırsaklara gelen işlenmiş yiyecekleri, yani mideden yiyeceği ve suyu oradan alır. Oradan yiyecekleri götürür karaciğere, karaciğerde tekrar işlenir. Oradan alır, bütün hücrelere dağıtır. Akciğerden de oksijeni alır, dağıtır. Her bir hücrenin atık maddelerini de alır, onların ürettiğini başka hücrelere götürür, atıkları da işte bağırsaklara ve böbreklere götürür, oradan da dışarı atılır. Böylece şey yapar ama mesela vücutta bir banka kurulduğunu düşünün. Önce vücutta bulunan kanın bir kısmını topladığı zaman vücut kansız kalır. Kansız kalınca hücrelere yeterince kan ve oksijen gitmez. O kan belli hücrelere gider. Mesela şeylerde işte binlerce insanın parası toplanır. 3-5 kişiye kredi olarak verilir. Müthiş bir dengesizlik ortaya çıkar. Bir müddet sonra bakarsınız ki organlar teker teker iflas etmeye başlamış. Sonra da vücut gider. Dolayısıyla bu da bir fesat ama bu Allah-u Teala'nın düzenine karşı baş kaldırmaktan doğan bir fesattır. İşte bugün Türkiye'de bunu yaşıyoruz, Avrupa bunu yaşıyor, Amerika bunu yaşıyor. Yani Amerika devletinin 19 trilyon dolar para babalarına borcu var. Bu ne demek? Tamamen bitmiş. Bitmiş. İşte bu açıdan da bizim Müslümanlar olarak bunların kurtuluş formüllerinin tamamı Kur'an-ı Kerim'de var. Bütün insanlara bunları anlatmamız lazım ama tabii arkasında ciddi bir irade olması gerekiyor. Şimdi sonuç olarak yapılan ihtilaller de tam bir şeydir. Bu ayet-i kerimelere göre terör suçudur. Birdenbire bakıyorsunuz ki şey yapmış, ülkeye hakim olmaya çalışmış, bir kısım adam öldürüyorsa onlara verilecek ceza öldürmek değil, asmaktır. Çünkü bir normal bir ülkenin size savaş açması gibi değil. Kendi içinizden şey yapıyor. Ondan sonra insanların mallarını gasp etmişlerse ellerinin ayaklarının çapraz bari kesilmesi olur. Öyle bunlardan hiçbirisini yapmamışlarsa bulundukları yerlerden sürgün edilmeleri olur. Hadi bakalım siz bizi yerimizden yurdumuzdan etmeye gelmişsiniz. Siz de gidin bakalım denir. Ve böylece onlara da gereken ceza verilmiş olur. Bir daha da insanlar böyle bir şeye teşebbüs etmiş olmazlar. Şimdi burada çok genel bir giriş yapmış olduk ve böylece dersimizin sonuna geldik. Demek ki ayet-i kerimede belirtilen fesat düzenin bozulmasıdır. Harp da onlara karşı yani şeyin barışın bozulmasıdır. Hani biz de deriz ya barış ve savaş. Barışın zıddı savaştır. Barış ortadan kaldırdığınız zaman savaş ortamı doğar. İşte savaş ortamı gerçek savaş olursa savaşta adam öldürmek caizdir. Ama işte terör suçu, şey eşkıyalık, şehir eşkıyalığı, şu bu falan filan olursa, evlere baskın, şu bu, onları da öldürmenin yerine asma, öyle mal, insanların mallarını gasp etme, işte ne bileyim, aynı zamanda cana da kıyarak yapılırsa el ayak kesilir. Buna destek verenler de sürgün edilir ve böylece toplum rahatlamış olur.